Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskie Radio. Jest środa, 24 lutego, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Duży wzrost nowych przypadków koronawirusa. Jest aż 12 146 zakażeń. Węgrzy jako pierwsi w Unii zaczęli stosować chińską szczepionkę przeciwko COVID-19. Szczepią też rosyjską. Najprawdopodobniej jutro nominacja komisarza, który będzie zarządzał Rzeszowem do wyboru nowego prezydenta. Kolejne 372 osoby nie żyją po zakażeniu koronawirusem. Z powodu COVID-19 w szpitalach leży 13,5 tysiąca ludzi. 1,5 tysiąca więcej niż jeszcze dwa tygodnie temu. Ostatniej doby potwierdzono ponad 12 tysięcy nowych zakażeń. Takie wzrosty notowano ostatnio na początku stycznia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że najnowsze dane to wynik trzeciej fali pandemii. To jest już faktycznie trzecia fala pandemii koronawirusa w Polsce. Musimy się z nią zmierzyć. Musimy w dalszym ciągu pamiętać o dystansie, o maseczce, o dezynfekcji. W badaniach coraz więcej jest wykrywanej brytyjskiej mutacji koronawirusa, mówił wiceminister. Szczególnie dotyczy to województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie w badaniach sanepidu bardzo duża część wykrytych nowych przypadków to jest właśnie ta mutacja brytyjska. Barbara Góra, Polskie Radio. Węgry są pierwszym krajem Unii Europejskiej, który zaczął stosować chińską szczepionkę Sinopharm przeciwko koronawirusowi. Budapeszt zamówił 5 milionów dawek chińskiego preparatu. Na początku lutego Węgrzy zaczęli też stosować rosyjską szczepionkę Sputnik 5, także jako pierwsi w Unii. Minister zdrowia Belgii rozwiewa nadzieję na szybkie i znaczne złagodzenie ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią. Zgodnie z planem będą jednak luzowane niektóre restrykcje. Dotyczy to na przykład otwarcia od 1 marca salonów kosmetycznych. Belgijski minister zdrowia powiedział, że jest jeszcze za wcześnie na znaczne łagodzenie ograniczeń i że decyzje w tej sprawie muszą być podejmowane bardzo ostrożnie i rozsądnie. Widzimy, że brytyjska mutacja koronawirusa pojawia się coraz częściej w naszym kraju. Nierozważnym byłoby więc znaczne łagodzenie ograniczeń, bo to spowoduje dziury w naszej tamie obronnej tworzonej przed wirusem. Frank van der Broeke powiedział też, że za mniej więcej 3 tygodnie będzie można wrócić do dyskusji o ewentualnym łagodzeniu ograniczeń, bo wtedy będzie znany szerszy obraz sytuacji w kraju i ocena, jak bardzo brytyjska mutacja wirusa rozprzestrzeniła się w Belgii. Decyzje do tej pory podjęte są utrzymane, zatem salony kosmetyczne w najbliższy poniedziałek wznowią działalność po ponad 4-miesięcznej przerwie. Zamknięte pozostaną natomiast bary, restauracje i kawiarnie. Wciąż obowiązuje także godzina policyjna. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jest zgoda na odłowienie nadwiślańskich bobrów. Wydała ją Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie na wniosek Wód Polskich. Bobry to w tej chwili największe zagrożenie dla wałów przeciwpowodziowych w Płocku i powiecie polskim, mówi starosta Mariusz Bieniek. Taka jedna dziura potrafi mieć kilkanaście metrów, jak tam się woda dostanie i pobędzie trochę dłużej, a później przy naporze, to po prostu rozpycha wał od środka. Na odcinku, który jest monitorowany przez jedną gminę, takich dziur dziennie przybywa od 5 do 10, nawet nieraz i więcej. Prawie 40 bobrów będzie odłowionych w gminach Gombin, Słupno, Bodzanów i Czerwińsk nad Wisłą. Zwierzęta zostaną przeniesione w inne miejsca. Poziom Wisły w Płocku i powiecie płockim rośnie średnio o centymetr na godzinę. Na Wiśle cały czas pracują lodołamacze, po południu mają dotrzeć do Płocka. Najprawdopodobniej jutro premier powoła komisarza, który będzie zarządzał Rzeszowem do wyboru nowego prezydenta miasta. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart już w ubiegłym tygodniu zaproponowała na to stanowisko dyrektora Wydziału Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marka Bajdaka. Doszłam do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie komisarz, który będzie osobą nie mającą zamiaru kandydowania w najbliższych wyborach, które z racji złożonego mandatu przez prezydenta będą się odbywać. Jak również będzie to osoba z dużym doświadczeniem zarówno w administracji rządowej i samorządowej, która będzie skutecznie, sprawnie administrowała urzędem, gdy nie ma prezydenta. O 15.30 mija ostateczny termin odwołania od rezygnacji prezydenta Tadeusza Ferenca. Jeśli nie będzie wniosku, ruszy procedura związana z wyborem nowego gospodarza rzeszowskiego ratusza. Wówczas premier podejmie decyzję o kalendarzu wyborczym.

lecz niebezpieczeństw czyha moc, kiedy balanga we wsi trwa. W remizie pięknych dziewcząt trój, a każda tuli się do rąk. Lecz ty pod ścianą, bracie, stój, bo jak się ruszysz, toś już wsiąkł. Niech ci się złoto włosa nie śni, nie mówię tego bez przyczyny, bo łatwiej wyciągnąć dziewczynę ze wsi niż wieś z dziewczyny. Nie zrywaj razem z nią czereśni i nie chodź w krzaki na maliny, bo łatwiej wyciągnąć dziewczynę ze wsi niż wieś z dziewczyny. Łabędzie na makatce dwa, a pod pierzyną panna śpi. Lecz ty tej pannie powiedz pa, wyjdź na paluszkach, zamknij drzwi. Do miasta panny nie wiesz, nie, Mariota, nie pokazuj bram, bo to na pannę wpływa źle i będzie chciała mieszkać tam. Niech ci się złoto włosa nie śni, nie mówię tego bez przyczyny, bo łatwiej wyciągnąć dziewczynę ze wsi niż wieś z dziewczyny. Nie zrywaj razem z nią czereśni i nie chodź w krzaki na maliny, bo łatwiej wyciągnąć dziewczynę ze wsi niż wieś z dziewczyny. Na rykowisku jeleń rży, białe gołąbki tulą się, panna węgielkiem czerni brwi i rozpyla dezodorosfę. Zanim księżyca wzejdzie nów, ty, bradzie, noki zapas bierz, bo jak ktoś przybykł już do krów, to ciebie doić będzie też. Niech ci się złoto włosa nie śni, nie mówię tego bez przyczyny, bo łatwiej wyciągnąć dziewczynę ze wsi niż wieś z dziewczyny. Nie zrywaj razem z nią czereśni i nie chodź w krzaki na maliny, bo łatwiej wyciągnąć dziewczynę ze wsi niż wieś z dziewczyny. Bo łatwiej wyciągnąć dziewczynę ze wsi niż wieś z dziewczyny. To krzywdząca opinia. Krzywdząca, tak, ale czasem wydaje się rzeczywiście, że takie pójście na łatwiznę, ach, po prostu wezmę partnera, partnerkę ze środowiska, gdzie mogę zaimponować. No bo taki warszawiak w białej koszuli, jak się pokaże na dyskotece gdzieś na prowincji. To może wyjść z podbitym okiem, no od miejscowych. Jedno, z reguły pewno. Tak to się kończy. To tak, może to kiedyś robiło wrażenie, ale to oko podbite, tak. Tak. Sam pamiętam pewną dyskotekę we Władysławowie, a bardziej nawet w Chłapowie koło Władysławowa, gdzie ktoś nieopatrznie, niestety poszliśmy całą paczką i ktoś nieopatrznie wydał się, że jesteśmy ze stolicy. Pamiętam tylko chmurę miejscowych, która zebrała się gdzieś wokół i uciekaliśmy ile sił w nogach. No żyje pan redaktor, więc widzę, że ucieczka zakończona sukcesem. Był tam wielki taki rudy Kaszub po prostu. Ale przecież Kaszubi są uroczy. Ja miałem same pozytywne doświadczenia. A to może był podrabianiec. Ale się nie przyznałem, że z Warszawy, prawda? A no właśnie. No ale rzeczywiście, potem pewne rzeczy mogą wyjść, ale to może być tylko opinia autora, która powstała z jednej sytuacji, z jednego przypadku i zaczął rzutować na całe środowisko. Oczywiście dziewczyny ze wsi są pracowite, ogarnięte, zaradne. Poza tym po co wyciągać z nich tą wieś, ten romantyzm, te skowronki, te łany? O, to przez pana redaktora chłopomania przemawia chyba. No trochę tak, może taka bardziej. Jeszcze z młodej Polski widzę, gdzieś to zostało zachowane przez pokolenie. Tyle zapamiętałem z tej nieszczęsnej szkoły, więc... Tak, ale czy wieś jest romantyczna? No powiedzmy, myślę, że jak nie ma się nic do roboty, jest się letnikiem, to wieś jest bardzo romantyczna. No właśnie, romantyczna, ale nie dla mieszkających tam ludzi. Wyobraźcie sobie, 14 kilometrów od Szprotawy, wieś z Pomaszówkę, Tygielki. Tam jest koło rolnicze, Syporeksu, jak trzeba, kryte eternitem. Taką rampą, przy tej rampie kartoflicko, gnój już wywieziony i po tym gnoju leci para kochanków w kaloszach, w takich szarawarach,

serduszko. Są serduszka i mnóstwo kółdeczek. Kółdeczek? To jest kółdeczek, ten nowy zwyczaj, zauważyłem. Wszędzie się te kółdeczki przypina. Na przykład u mnie w piwnicy na każdych drzwiczkach jest. Czyli tam kłódka. Była jakaś para. Jakaś para była, zostawiła. Jak z samowara. Z tobą na wieś, do tych pól rozstajnych dróg, które zda się latem krwawią, a to maki albo głuk. Nie pojadę z tobą na wieś, ani w żadną z leśnych górz. Nie podpatrzą nas żurawie, ani cień przydrożnych róż. Na równinie powiedz, czy w tej ciszy będzie dźwięczeć moje imię. Nie pojadę z tobą na wieś, gdzie w opłotkach drzemie czas. Nie zobaczę w dzikim stawie naszych odbić twarzą w twarz. Nie pojadę z tobą na wieś, sam rozumiesz jak to jest. Pocałunek, obce twarze, jakiś pożegnalny gest. Ale nim cię raz zagarnie, nim cię wchłoną łąki, nim cię rzeka na równinie, powiedz, czy pamiętać będziesz chociaż moje imię. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Zanim do snu kołysze rzeka na równinie, czy pamiętać będziesz chociaż moje imię? Krystyna Tkacz, nie pojadę z tobą na wieś. No właśnie, no, no tutaj się zderzają dwa spojrzenia. Jedno takie wyidealizowane, romantyczne. No wszystko mi się w życiu ułoży, jak już będę mieszkała w tym domu na wsi. A tutaj dziewczyna mówi wprost, nie pojadę, stary. Realistka. Realistka, no boję się, życie na wsi jest trudniejsze niż w mieście. Tak, nie ma pewnych tak miejsc, do których można zajść. No zawsze jest sąsiad. Pytanie, kim jest ten sąsiad? Lepiej nie zachodzić czasami do sąsiada, bo właśnie, się przyzwyczai, prawda? Właśnie tak. Plus brak hałasów i czyste powietrze różnie z tym bywa. Dlatego, że przecież obok mogą być uruchomione jakieś maszyny rolnicze, które mogą hałasować. A nie można się czepić ludzi na wsi, że żyją i że pracują jako rolnicy. No, to jest najnaturalniejsza rzecz na świecie. Podsumujmy, no romantyzm wiejski, romantyzm miejski. Bądźmy romantyczni tam, gdzie jesteśmy i nie szukajmy romantyzmu tam, gdzie nas nie ma. Niech ten romantyzm, niech ta wyjątkowość zacznie się w środku, bo nagle można odkryć, że praca, do której jeżdżę codziennie i ta moja codzienna droga do pracy, to też jest coś niesamowitego i to jest coś, o czym być może niektórzy ludzie mogą marzyć. Oczywiście, że tak. Redaktorze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A to ja dziękuję. Łukasz Szwed, Michał Migała i zapraszamy na jutrzejszą Akademię Rozrywki po godzinie 13. Wrap your hands and shake on it. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Splinters. Za 19 minut 14 wracamy do ważnych spraw europejskich. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ponownie w studiu witamy Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Przejrzystość i jawność zarobków to cele Unii Europejskiej na najbliższe miesiące, a może i lata. Temat co jakiś czas powraca w brukselskich dyskusjach. Rezolucja przyjęta przez Parlament Europejski wzywa do określenia jasnych zasad dotyczących przejrzystości zarobków i zróżnicowania ze względu na płeć. Popierają to partnerzy społeczni, między innymi Julian Bich, szefowa polityki związkowej w organizacji ETIK. Dla nas praca o jednakowej wartości to praca, która pod każdym względem odpowiadałaby równoważnym kryteriom pod względem umiejętności, wysiłku, obowiązków i warunków pracy. W przypadku prac wykonywanych głównie przez kobiety i porównywalnych z pracami wykonywanymi głównie przez mężczyzn, według tych samych kryteriów kobiety generalnie zarabiają mniej. Z kolei Europejska Federacja Prywatnych Pracodawców Business Europe uważa, że jednolita wycena pracy jest trudna. Należy zwalczać stereotypy, ale zastosowanie parytetów w pracy nie zawsze przysłuży się jakości. Ludzie mogą otrzymywać różne wynagrodzenie z wielu obiektywnych powodów. Ich wyniki, ich wiedza, ich umiejętności, ich kwalifikacje. Firmy mają prawo różnicować zarobki i jest to dość normalna praktyka. Mówiła Rebecca Smith. Ten temat będzie jeszcze podejmowany zarówno przez związki, jak i Komisję Europejską, szczególnie, że dyrektywa jawności wynagrodzeń to był priorytet przewodniczącej Komisji Europejskiej. Przejrzyste i równe zarobki w całej Unii Europejskiej. I kolejne spotkanie już za godzinę z naszym gościem. Jakie tematy będziemy poruszać? Kolejny temat przejrzystości, ale plus jeszcze program, który może pomóc, szczególnie w tym trudnym, pandemicznym rynku pracy. I o tym porozmawiamy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej, z panem Piotrem Świtalskim. Bardzo dziękujemy, Monika Suszek, i mówimy do usłyszenia za godzinę. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie. Ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Minut 14. Obok nas są ludzie, których rozpiera energia i pomysły w różnych organizacjach i stowarzyszeniach, no ale nie tylko. Tworzą wspaniałe projekty i pomagają innym. Można ich wesprzeć, ale też się do nich przyłączyć czy skorzystać z oferty, którą tworzą dla potrzebujących pomocy. Będziemy im się przyglądać, nie tylko jak dziś w środy, także w piątki i poniedziałki w naszym nowym cyklu Obok nas. A dziś pod lupę bierzemy akcję ratującą krzywe marchewki i owoce z pomarszczoną skórką. Jednym słowem, nieidealne warzywa i owoce. Sprawą zajęła się Elżbieta Korczyńska. Przede mną leżą dwa jabłka. Jedno przepiękne, błyszczące, kuszące czerwienią, a drugie takie jakieś pomarszczone. A z boku jest plamka, po które sięgnąć? Cóż, wybór wcale nie jest taki oczywisty, a wszystko za sprawą kampanii Federacji Polskich Banków Żywności Pokochajmy Nieidealne, mówi Marek Borowski, prezes Federacji. Chcemy pokazać, że nie zawsze musimy kupować te piękne, idealne warzywa. Warzywa, które nie są idealne, tak samo smakują i mają takie same wartości odżywcze. Ile żywności marnuje się w Polsce? Dorota Jezierska, Bank Żywności w Ciechanowie. Według naszych najnowszych badań jest to około 5 milionów ton żywności rocznie, z czego my, konsumenci, marnujemy ponad 50%. Nasze nawyki zakupowe są takie, że jak kupujemy, to staramy się wybrać jak najpiękniejsze. Pokazujemy właśnie to, żeby kupować świadomie, żeby wybierać te, które jeśli ich nie kupimy, od razu będą zmarnowane. W jaki sposób Państwo zachęcają do pokochania nieidealnych? Staramy się pokazać dzieciakom głównie, bo wiadomo, że to czego Jaś się nie nauczy, to Jan nie będzie umiał, że sok na przykład z marchewki, która jest zdeformowana, smakuje tak samo jak sok z marchewki pięknej, wspaniałej i prościusieńkiej. Tak samo surówki czy zupy, kompoty, koktajle. To wszystko, co przetwarzamy w naszej kuchni, to tak samo smakuje przygotowane z warzyw i owoców idealnych, jak i z tych, które są na przykład małe, bądź też mają pomarszczoną skórkę, czy też ich kształt nie odpowiada standardom super jakości. W naszej pierwszej akcji Kupujmy samotne banany. Chodziło o to, żeby te, które są oderwane od kiści, żeby ich nie zostawiać w skrzynkach, bo na pewno ulegną zmarnowaniu. Zwróciliśmy uwagę na to, żeby przytulić samotnego banana i żeby te banany też kupować, one są pełnowartościowe. W tej chwili już zauważam, że wielu konsumentów kupuje samotne banany. To są takie pozorne małe kroki, które mają ogromny sens i budują nawyki. Tutaj w tej akcji proponujemy, żeby osoby, które chciałyby przedstawić w jakiś śmieszny sposób najczęściej wykorzystanie takich produktów, żeby się podzieliły tym. Wchodzę w tej chwili na stronę banków żywności i widzę marchewki w takich dziwnych kształtach, na przykład dłoni. Te marchewki rzeczywiście są piękne. Brązowy banan wydaje się, że jest w innym kolorze, a tak naprawdę z punktu widzenia żywieniowego to ten banan jest najlepszy pod względem wartości. Ale też w tej naszej akcji jest ziemniak w kształcie serca. Namawiamy też sieci handlowe, żeby promować ratowanie żywności, żebyśmy na przykład te produkty z trochę innym wyglądem postawiali przy nich napis wprost: uratuj mnie. Wszyscy razem możemy ograniczyć tą skalę marnowania jedzenia. A my przyłączamy się do apelu Federacji Polskich Banków Żywności, a zatem pokochajmy i jedzmy także te nieidealne warzywa i owoce. Z takim apelem zwraca się także zajmująca się dziś tą sprawą na naszej antenie Elżbieta Korczyńska. quietly pass me by. And she's got eyes of the bluest sky, as if they thought of rain. I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. Oh, oh, oh, sweet child of mine. Jakbyśmy to już gdzieś kiedyś słyszeli. Jeszcze opowieść do tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, od naszego wiernego słuchacza, od pana Piotra w korespondencji. Kilo jabłek poproszę, to w osiedlowym warzywniak. Ładnych czy smacznych? No i takie się zdarzają. No, szczerość sprzedawcy. To doceniamy. Bardzo dziękujemy za korespondencję. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Za 6 minut o 14 serwis trójki, a do tego czasu fińskie HIM. Tak szybciusieńko pobiegłem do Helsinek. Plus jeden teraz. A za to w Rovaniemi minus 10. Ale tam jutro już ma być plus jeden, plus dwa, więc ocieplenie także na północy Europy. Zostawiam Państwa z Villa Valo i jego drużyną. We are so young, our lives have just begun, but already we are considering escape from this world. And we've waited for so long for this moment to come. We're so anxious to be together. Zapraszamy